خورشید برمیگرده، اون روز برمیگرده، تو هم برمیگردی، برمیگردی، برمیگرده، عقربه برمیگرده، ثانیه برمیگرده، تو هم برمیگردی، برمیگردی. یکی بود یکی نبود، ولی هیچکی اون یکی نبود. گفت قلبمو محکم بگیر دستت، با میوه ممنوع رو بچین قبلش. گفت نوک چاقو تو بگیر سمتت، بلند سمو بگو و بمیر بعدش. گفت قسم به این لحظه، به این قلب که تیکه تیکه است، من دردم که ازش دردم این ولن. اگه امشب بریم تو فردا بیدارم، فردا میخوابم اما نی راحت میپرم از خوان تنهایی بازم. یادم گفتی من تنها رفیق تنهاییاتم، چرا باز دارن ابرا میبارن؟ ها چرا؟ یه هفته است که بارون میاد، فکر تو با بارون آروم میاد. میگه یه روزی اون برمیگرده، ولی دیره چون اون روز من میرم. میگه هیچی مثل همیشه نیست، میگم رسمش هیشکی تو همیشه نیست. ها این یه شعر عادی نبود، حرف من بارون بود و زمین خیس. برمیگردی، برمیگرده، عقربه برمیگرده، ثانیه برمیگرده، تو هم برمیگردی، برمیگردی، برمیگرده، خورشید برمیگرده، اون روز برمیگرده، تو هم برمیگردی، برمیگردی، برمیگرده، عقربه برمیگرده، ثانیه برمیگرده، تو هم برمیگردی، برمیگردی، برمیگرده، خورشید ما که کلی خاطره داشتیم، همه اینا از سر شب نه.